La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, ma lana rabbun siwa. ربنا رب القلوب و... امر کو خطانی کہتا ہے نقل کفر کفر نہ باشے نعوذ باللہ من ذلك. صبح سویرے اللہ تعالی نے میرے ساتھ کشتی کی اور ہمیں پچھاڑ دیا کیونکہ میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں. انہا اللہ و انہا الیہ. مرزا صاحب لکھتے ہیں جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو ایک فرشتہ, اس کا نام تھا ٹی جی ٹی جی, وہ آ کے پیسے لے جاتا تھا. میں نے کہا بھائی عربی زبان میں ٹے نہیں ہے, علماء موجود ہیں, عربی زبان میں ٹے خلاقي وحرزي ومولي إليك لدى الإعسار واليهود. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. دين الإسلام دين توحيد ہے, عقیدہ توحید وہ عظیم نعمت ہے کہ کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے. اسی عقیدے کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے مالک نے ہر دور میں انبیاء کا سلسلہ, انبیاء کو بھیجا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے, وہ رسول ایک ہی پیغام لے کر آئے, ان اعبد اللہ, عبادت صرف اللہ کی کرو, اور اللہ کے علاوہ جن تابوتوں کو پوجا جا رہا ہے ان کا انکار کر دو. دعوت توحید ہر نبی کی پہلی بنیادی دعوت ہے. ہر نبی نے اپنی قوم کو آ کر یہی پیغام دیا. آج اہل توحید اسی لا الہ الا اللہ کے پیغام کو سینے سے لگا کر گلی گلی کے اندر لا الہ الا اللہ کی آوازیں کو بلند کر رہے ہیں, لوگوں کو یہ پیغام سنا رہے ہیں, لوگوں تمہارا خالق مالک رازق اللہ ہے. جب وہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے تو پھر یہ بھی یاد کر لو کہ عبادت کا مستحق صرف وہی اللہ ہے, اس کی عبادت میں کسی اور کو ساتھی ساجی اور شریک نہیں بنایا جا سکتا. مالک کے فرمان پہ غور کیجئے, ام من یبدا الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا, جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ اِلٰہٌ مَعَ اللہ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ہے؟ کیا اور ایسی ہستی ایسی ذات ہے جس کے لیے سجدے ہو, جس کے لیے نظر ہو, جس کے لیے نیاز ہو, جس کے لیے قربانی ہو, جس کے لیے عبادت ہو؟ اِلٰہٌ مَعَ اللہ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کی عبادت کی جا سکتی ہے, جن کے لیے رکوع و سجود ہو سکتے ہیں, جن کے کی دلیل، ان کی برہان اور ان کی مخلوق کو پیش کیجئے۔ مالک کے فرمان پہ غور کیجئے، لو کان فیہما آلہ، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا، کوئی اور مشکل کشا ہوتا، کوئی اور حاجت روا ہوتا، کوئی اور بیٹی بنانے والا ہوتا، کوئی اور اولاد دینے والا ہوتا، کوئی اور عزت اور رزق کا مالک ہوتا، موت اور حیات کا مالک ہوتا، تو مالک فرماتا ہے لفسدتا، پھر اس کائنات کے اندر فساد قرآن کے مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير کہہ دو اللہ کے سوا جن جن کو تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرے کی بھی طاقت نہیں ہے یہ آسمان اور زمینوں کے ایک ذرے کے بھی مالک نہیں بہت دور ہے کہ یہ رزق کے مالک ہو بہت دور ہے کہ یہ روزی کے مالک ہو ایک ذاکر کہتا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھاتے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے سر پہ انگلی پھیرتے نمازیوں میں سے ایک نے کہا سیدنا علی ہر فجر کی نماز کے بعد اپنے سر پہ انگلی کیوں پھیرتے ہو کہا میں اللہ کی مخلوق میں رزق بانٹتا ہوں اس نے کہا اچھا اگلے دن اس نے چونٹی سمجھتے ہو چونٹی لیے ایک ڈبیا پہ بند کی اور جیل میں ڈال کے سیدنا علی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ گئی فجر کی نماز ختم ہوئی سیدنا علی نے پھر سر پہ انگلی پھیری تو کہنے کہا سیدنا علی آج پھر کل پھر روزانہ کا کھاتا ہے کہا سب کو رزق بٹ گیا کہا سب کو بٹ گیا سیدنا علی کا آ گیا اپنے قریب بٹھایا کہتا جیب میں ہاتھ ڈالو اور وہ ڈبیا کھولو اگر چونٹی کے منہ میں دانا ہو تو مجھے مولا امام سمجھ لینا دانا نہ ہو تو نہ ماننا اس نے جو ہی ڈبی کھولی ڈبی کے اندر بند چونٹی بھی دانا کھا رہی صبح دی نماز دے بعد سر تے انگل پھیر دے سا ایک بندہ بڑی تاڑ وچ بیٹھا رہا ایک دن پیمانہ صبر لبریز ہو گیا برداشت مک گئے وہ کہہ رہے یار یہ کی کر دیو سرکار فرمایا اللہ دے دیتے ہوئے اختیارات کائنات نو رزق ونڈ رہے ہیں ناراض نہیں ہو حکومت پاوے کوئی بھی ہوے ہر حکومت دی کابینہ اور باڈی چ ایک وزیر خوراک ہوندا ہے وہ کون ہوندا ہے جڑا بجری ٹوائے روڑے سٹوائے ایہو لنگر پانی دا کام کرے جی اللہ علی نو بنا دے تینوں کی پیڑ ہے اس آخیا کل گل ہوئی انہیں ایک چیوٹی پکڑ کے نہ کیڑی ڈبی چ بند کر لئی تو دوسرے دن مولا دے پیچھے آ کے نماز پڑھی بے ایمان پڑھ دے بھی پیچھے سا جلے سرکار نماز تو فارغ ہو کے سر تے انگل بھائی دیکھ کے آخدا یا علی آج پھر مولا فرمایا کل پھر وہ دیکھ کے آتا کچھ چیز رہ تو لے گئی اللہ دے اولا نمبر نے مسکرا کے فرمایا اور آمن اور لیڑے آ جلے لیڑے آ سرکار فرمایا ہاتھ کٹ انہیں ہاتھ کڑے مولا فرمایا ہاتھ جے بچ پا یہ ہوں او دے ہاتھ نو پتا ہے کہ او دے ہاتھ نال کی ہاتھ پہ ہوں سرکار فرمایا جے بچ پا جے بچ پایا سرکار فرمایا جلی جے بچ ڈبی ہو کٹ اس ڈبی نو کھول او دے چھ بند کیتی ہوئی چیمٹی نو ویس جے منہ وچ دانا نہ ہوے تے علی حق دا امام ہی نہیں ہے ہے داری بس ان للہ و ان الیہ راجعون سیدنا علی جو اللہ کے بندے ہیں تم نے ان کو اللہ والی صفات عطا کی مالی فرما رہا ہے تم ان سب کو سنا لو اکٹھے کر لو بلا لو یاد کر لو یہ زمین و آسمان کے ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے اور نہ ان میں ان کا کوئی حصہ ہے نہ ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار ہے نہ کوئی اللہ کا زمین بنانے میں ساتھی تھا نہ آسمان کی تخلیق میں کوئی مددگار تھا جب اہل توحید کی دعوت دیتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی پیشانیوں کو جھوٹی درگاہوں سے اٹھا کر سچے اللہ کے سامنے چھکا دیتے لیکن یہ تڑپتے ہیں اور اہل توحید اہل حدیثوں پر الزام لگاتے ہیں یہ اہل حدیث بڑے گستاخ ہیں یہ اولیاء کے گستاخ ہیں یہ انبیاء کے گستاخ ہیں یہ واجب القتل ہیں درجنوں علماء اہل حدیث ان اہل شرک کے عوام کے ہاتھوں سے ان کے بڑوں کے ہاتھوں سے شہادت کا جام پی چکے ہیں جو اللہ کے سچے ولی ہیں ان سے محبت کرنا ان سے پیار کرنا ہمارا ایمان ہے سیدنا علی سے ہم محبت کرتے ہیں سیدنا حسن سے ہم محبت کرتے ہیں سیدنا حسین سے ہم محبت کرتے ہیں سیدنا علی سے محبت ایمان ہے سیدنا علی سے بغض منافقت ہے نفاق کی نشانی ہے ہم سب کی عزت کرتے ہیں ہم نبی کی بھی عزت کرتے ہیں ہم نبی کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے بعد کہتے ہیں یہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. ارے امام الانبیاء نے فرمایا تھا, آسمان والے نے فرشتہ بھیجا تھا, فرشتے نے مجھے پڑھنے میں بٹھایا تھا, ایک پلڑے میں اس نے 2, 10, 100 سے تولا تھا. اس کے ساتھی نے کہا تھا کس کو تولتا ہے, کتنے سے تولتا ہے, تو ایک پلڑے میں کائنات کو بٹھا دے, ایک پلڑے میں امام الانبیاء کو بٹھا دے, کائنات کا پلڑا ہلکا رہے گا, محمد کا پلڑا بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نبی کی عزت کرتے ہیں لیکن انبیاء و اولیاء کو اللہ نہیں مانتے, ان کو مشکل کشا نہیں سمجھتے, ان کو حاجت روا نہیں سمجھتے, ان کو اولاد دینے والا نہیں سمجھتے. ابھی ماضی قریب کے اندر پروفیسر صاحب حسین مروا, اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, اس نے توحید کا نعرہ لگایا تو کشمیر کی عدالت نے ان پر گستاخ رسول کا جرم ثابت کرنے کے لیے اعلان کر کے ان کو پھانسی کا آرڈر دیا, جیل کی سلاحوں میں بند ہوا. اور بالآخر پروفیسر زاہد حسین مرزا جو لا الہ الا اللہ کی آواز کو بلند کرنے کے جرم میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے گیا تھا, وہ زندہ باہر نہ نکلا, اس کی لاش توحید پہ قربان ہو کے باہر نکلی. شیخ معراج ربانی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, کس طرح ہے توحید نے ان کو اپنے مقدموں میں پھنسایا ہوا. تو آج مجبور ہو کر ہم اس میدان میں اترے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ حقیقت تو بیان کریں کیا اہل توحید گستاخ ہیں, کیا اہل توحید انبیاء اولیاء کی گستاخی کر سکتے ہیں. نہیں, حاشا وکیلہ, اللہ کی قسم یہ الزام لگانے والے خود رب کے گستاخ ہیں, یہ الزام لگانے والے اللہ کی توہین کرنے والے ہیں, یہ اللہ کی توحید کو نہ سمجھنے والے ہیں, یہ اللہ کے ساتھ شرک کر کے اللہ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں, اپنے پیروں فقیروں کا احترام اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ وہ احترام نہیں رہتا بلکہ رب کی توہین اور گستاخی بن جاتی ہے. آئیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. ہندوؤں کے بچن کو سن سن کر اس کی تقلید کر کے قوالی ایجاد کرنے والوں کی گستاخی اگر اپنے سامنے رکھنا, اور پھر لا الہ الا اللہ کے پیغام دینے والوں کے آوازوں کو بھی اپنے سامنے رکھنا. پاکستان کا قوال ہے سید چشتی علیہ اللہ ما استحق, وہ کہتا ہے اپنی قوالی میں, اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, اے اللہ میں تیرے دربار میں معافیوں کے سوال پیش کرتا ہوں, ربا اگر ان اہل شرک کے گندے چہرے سے تیری توہین اور گستاخی والے معاملے کو واضح کرنا مقصود نہ ہوتا شاید میں ان الفاظ کو اپنی زبان پہ نہ لاتا, لیکن آج کیا کیا جائے, جو سچے تیرے ولی ہیں, جو سچی تیری توہین کو مانتے ہیں ان کو گستاخ کہا جاتا ہے, اور جو تیری گستاخی کرتے ہیں ان پہ عاشق رسول کا نیبہ لگایا جاتا ہے. قاری سید چشتی قوال اپنی قوالی میں کہتا ہے, حسنین نے کربلا میں پکارا, خدا کی قسم خود خدا نے پکارا, نہ اللہ رہے گا نہ بندہ رہے گا, خدائی کا مالک محمد رہے گا. جاتا ہے جن کی قوالیوں کو قرآن کے بدلے میں سنا جاتا ہے, باپ کہتا ہے وہ بیٹے سے پتر آج قرآن نہیں پڑھ سکے چل عزیز میاں دی قوالی لا چھڑ جن کی قوالیوں کو قرآن کا بدل نعوذ باللہ سمجھ لیا گیا وہ ان قوالیوں کے ذریعے کفر اور شرک اور اللہ کی توہین ان ظالموں نے میرے رب کی قدر کو سمجھا ہی نہیں ہے مالک اعلان سنیے ولا تدع مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہ پکڑو لا الہ الا ہو اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں نہ کوئی مشکل کشا ہے نہ حاجت روا ہے نہ مدد کرنے والا دوست اعظم ہے نہ غریبوں کو نوازنے والا ہے نہ امیروں کو نوازنے والا ہے وہ تنہا الہ ہے کل شیء ہالک الا وجہ تمام چیزیں ہلاک ہونے والی ختم ہونے والی موت کے شکار ہونے والی بقا ہے تو تیرے رب کے لیے ہے لہ الحکم وإليه ترجعون اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے اور فرما روائی بھی اسی اللہ کے لیے ہے رب کی گستاخی کرتے ہوئے عزیز میاں قوال کیا کہتا ہے ذرا اپنے سامنے رکھیے اور پھر ان ظالموں نے جہاں پر بھی جس بستی کے اندر بھی یہ آوازہ لگائے کہ اہل حدیث اہل توحید اہل سنت یہ گستاخ ہے ان کے جواب کے طور پہ ہمارے یہ جملے وہاں پہ سنائے جائے کہ اللہ کی قسم سب سے بڑے رب کے گستاخ تو تم ہو اور میں رب سے ڈر کر ایک جملہ کہنے لگا ہوں شاید یہود و نصارا نے بھی رب کی بارے میں وہ توحید والے جملے نہ کہے ہوں گے جو ان قوالوں نے کہے عزیز میاں کہتا ہے بروز حشر اتنی بھی جلد بازی کیا ہے جب اللہ حساب کتاب لے گا تو میں اللہ سے کہوں گا بروز حشر اتنی بھی جلد بازی کیا ہے ذرا شراب تو پی لے پھر حساب دیتے ہیں جس حشر کی میدان کی شدت کا عالم وجاءتم نفس ہر نفس کو چلایا جائے گا اس کے ساتھ ایک سائے اور شہید دو فرشتے ہوں گے جس کی شدت کا عالم امام الانبیاء کہتے ہیں اپنی بیٹی سے فاطمہ جو جی چاہتا ہے بابا کے گھر سے لے لے فاطمہ عمل کرنا اگر رب نے پکڑ لیا تو میں تیرا بابا چھڑا نہ سکوں گا جس کی شدت کا عالم آدم علیہ السلام سے لے کر امت انسانیت چلتی چلنا شروع ہوگی عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے گی ہر نبی کسی اور کے پاس بھیجے گا اس دن کہتا ہے میں اللہ سے کہوں گا اتنا حساب کتاب لینے کی تجھے جلد بازی کیا ہے تھوڑی سی شراب پی لے پھر تجھے حساب دیتے ہیں اے اللہ اللہ نے اگر پوچھا عزیز میاں کہتا ہے اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تو شراب کیوں پیتا تھا تو میں کہوں گا اگر کھائے وائس انگور تو میں حشر میں کہوں گا اگر مولوی انگور کھائے تو میں حشر میں کہوں گا اے اللہ یہ شراب کی گولی یہ کھاتے تھے ہم ساغر سے پیتے تھے ارے میں شرابی توجہ شکست حال ہیں دنیا کے بھی ستائے ہیں تیرے سوال کا یارب جواب دیتے ہیں بروز حشر ہے اتنی بھی جلد بازی کیا ذرا شراب تو پی لیں حساب دیتے ہیں جی جی میں عرض کر دوں سن لیں جی بروز حشر ہے اتنی بھی جلد بازی کیا ذرا شراب تو پی لیں حساب دیتے ہیں سامعین میں نے سوچا اللہ جانتا ہے کہ میدان قیامت ہوگا پوری کی پوری مخلوق وہاں جمع ہوگی میں نے سوچا عزیز نمبر ہی آنا مشکل ہے پھر ایک دم دوسرا خیال آ گیا کہ یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ سب کے لاسٹ میں ہوں گا اگر بائی دا وے پہلا میرا ہی نمبر آ گیا انہوں نے مجھ سے پوچھا کیوں بھائی تم نے تو میں اقرار کیسے کروں گا یہ سن لو ارے میں شرابی اگر کھائے واحد نے انگور تو میں نے شرم کہہ دوں گا اے اللہ یہ شراب کی گولیاں کھاتے تھے ہم ساگر سے پیتے تھے میں شراب شدت کو تو یاد کر کے امام نے بھی آتا ہے اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اے اللہ میرا حساب آسان لینا. مومنوں کی بات پوچھتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا عائشہ یہ تو پیشی ہے, اللہ بندے پر بندے کے گناہ پیش کرے گا, بندے پر بندے کے گناہ پیش کرے گا, بندہ اقرار کرے گا. لیکن عائشہ جس سے اللہ نے پوچھ لیا تم نے یہ گناہ کیوں کیا, وہ مارا گیا. رب کے کیوں کا کسی کے پاس کوئی جواب, اور یہ اکیلے کرتا ہے, مذاق کرتا ہے, رب کی توہین کرتا ہے. میں کہوں گا اگر مجھے جہنم میں بھیجنا ہے تو مولوی تو انگور کھاتا تھا, یہ شراب کی گولیاں کھاتا تھا, ہم شراب ساگر سے پیتے تھے. انا لله و انا الیہ راجعون. یہی قوال رب کی توہین کرتے ہوئے ایک جملہ اور کہتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو میں کیا کہوں گا اللہ سے, رہے دونوں فرشتے ساتھ تو انصاف کیا ہوگا, کسی نے کچھ لکھا ہوگا, کسی نے کچھ لکھا ہوگا. اللہ ان فرشتوں کی رپورٹ میں تو ہمیں جہنم بھیج رہا ہے, یہ تو تیرے فرشتے تھے, ایک فرشتے نے کچھ لکھا ہوگا, کسی نے کچھ لکھا ہوگا, ان کی رپورٹیں تو جھوٹی رپورٹیں ہوں گی, نعوذ باللہ. تو اس کی بنیاد پہ کیا تیرا عدل ہوگا اور کیا تیرا انصاف ہوگا؟ اور حالت کیا ہے؟ مالک کا کلام سنیے, الیوم نختم علی افواہہم, انسانیوں کی قیامت کے دن منہوں پہ مہریں لگیں گی, ان کے ہاتھ بولیں گے, ان کے قدم بولیں گے, ان کی ران پکارے گی, ان کا جسم ان کے خلاف گواہی دے گا. اور یہ کہیں گے وقالوا بجلودہم بما شهدتم علینا, یہ کہیں گے اپنی چمڑی سے, اپنی کھال سے تم اپنے ہی خلاف کیوں گواہی دیتی ہو؟ وہ کہیں گے قالوا انتقى اللہ الذی انتقى كل شیء, چمڑی بول اٹھے گی آج بلایا ہے, اس نے زبان دی ہے جو ہر چیز کو بولنے کی طاقت دیتا ہے. تاریخ کی اولاد پلٹ کر دیکھ لیجئے جتنی گستاخی ان ظالموں نے میرے رب کی کی ہے, اتنی شاید تاریخ میں کسی اور نے نہ کی ہو, یہود و نصارہ نے بھی نہ کی ہو. عیسائیوں نے تو یہی کہا تھا کہ عیسیٰ بیٹا ہے اللہ, اور اس کے جواب میں قرآن کے الفاظ کیا ہے, تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا, قریب ہے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, زمین پھٹ جائے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے, ریسا ریسا ہو جائے, پہاڑ برداشت نہیں کر رہے, آسمان برداشت نہیں کر رہا, زمین برداشت نہیں کر رہی, کس بات کو؟ ان دعوا للرحمن ولدا, ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنایا. مگر افسوس افسوس, آج اہل توحید کو گستاخ کہنے والوں کی گستاخیوں کی حالت کیا ہے؟ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے, اس کے اندر وہ ملفوظات میں ایک واقعہ لکھتا ہے, صفحہ نمبر 192 پر سائل کہتا ہے حضرت سچے مجذوب کی کیا پہچان ہے؟ وہ کہتا ہے سچا مجذوب اس کی پہچان یہ ہے کہ شریعت کا مقابلہ نہ کرے. اور ایک سچے مجذوب کا ذکر کرتا ہے سیدی موسیٰ سہاد, مشہور مجذوب تھے اور ان کا احمد آباد میں مزار تھا, میں بھی اس کی زیارت کر کے آیا ہوں. ایک بار شریف کہہ پڑا بادشاہ قاضی اس مجذوب کے پاس آئے جو زنانہ وضع رکھتا تھا اور کہنے لگے بہن جی دعا کرو, وہ انکار کرنے لگا, انہوں نے شدت کی کہ نہیں بارش نہیں ہو رہی آپ دعا کیجئے. اس ظالم کی دعا کا انداز اور احمد رضا خان اس کو اپنا پیر مان رہا ہے, اس کی خبر کی زیارت کو کہتا ہے میں زیارت کر کے آیا ہوں, اس کو مشہور مجذوب سچا مانتا ہے. اس نے پتھر کھایا, چوڑیوں کے قریب لایا, آسمان کی طرف منہ کر کے کہا یا تو می بھیج یا اپنا سہاگ واپس لے لے. سہاگن عورت کا جو مرد تھا اور عورتوں کا لباس پہنتا تھا, اس کی زبان سے یہ جملے نکلنے تھے کہ بادل پہاڑوں کی طرح آئے اور جل کر لیک ہو گیا. قاضی نے ان کو دیکھا تو کہا مردانہ لباس پہنیے, زنانہ اتاریے اور چلیے مسجد کے اندر نماز پڑھیے. یہ مسجد میں گئے, امام نے تکبیر کہی, امام نے جو ہی کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر کے سنتے ہی ان کی حالت بدل گئی, کہنے لگا اللہ اکبر میرا خاوند حی لا یموت ہے, کبھی نہ مرے گا اور مجھے یہ بیوہ کیا دیتی ہے. عیسائیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہا, قرآن نے الفاظ ہمیں سنائے, نہ پہاڑ برداشت کر سکتا ہے, نہ زمین برداشت کر سکتی ہے, نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے. اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ سچا بھی تھا, مجذوب بھی تھا, ولی بھی تھا, اور نعوذ باللہ مذہب کی بیوی بھی کہا کرتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس مذہب کا قوال مصطفی فتح علی خان وہ ایک جملہ کہتا ہے رب کے بارے میں ذرا سنیے، کبھی یہاں تمہیں ڈھونڈا کبھی وہاں پہنچا، تمہاری دین کی خاطر کہاں کہاں پہنچا، غریب مٹ گئے پامال ہو گئے لیکن کسی طرح نہ تیرا نشان پہنچا، ہو بھی نہیں اور ہر جا بھی ہو. اللہ سے کہہ رہا ہے ہو بھی نہیں، یعنی اللہ نہیں ہے، اللہ کا وجود نہیں ہے، ہو بھی نہیں اور ہر جا بھی ہو، تم ایک گورکھ دھندا ہو. کبھی یہاں تمہیں ڈھونڈا کبھی یہاں تمہیں ڈھونڈا کبھی وہاں پہنچا، تمہاری دید کی خاطر کہاں کہاں پہنچا، غریب مٹ گئے پامال ہو گئے لیکن کسی تلک نہ تیرا آج تک نشان پہنچا، ہو بھی نہیں اور ہر جا للہ. اگر کوئی ایک انسان کسی دوسرے انسان کو یہ کہے یا تیرا تو پتہ ہی نہیں لگتا، تیرا تو دین ایمان ہی نہیں ہے، تو گورکھ دھندا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، تو گورکھ دھندا ہے، وہ انسان اپنی اس توہین کو برداشت؟ اور یہ ظالم، یہ ظالم شہر شاہ آدم کو کہہ رہا ہے، میرے رب کو کہہ رہا ہے کہ اے تو کہتا ہے میں ہوں، کبھی ہو بھی اور نہیں بھی ہو، تو گورکھ دھندا ہو. اللہ کو گورکھ دھندا کہنا کتنی بڑی گستاخی ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے. مگر افسوس، مگر افسوس یہ قوال رب کو گالیاں دے رہا ہے اور اس کی قوالی کو تبرک کے طور پہ سنا جا رہا ہے. کوئی قلم حرکت میں نہیں آتا، کوئی زبان حرکت میں نہیں آتی، کوئی مشینری حرکت میں نہیں آتی کہ اس گستاخ کے بارے میں عوام کو بتا سکے کہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے بلکہ یہ شرک کا دھندا چلانے والا رب کا گستاخ ہے. مانے کا کرم سنیے، وما قدر اللہ حق قدری، انسانیوں نے رب کی پہچان کو نہیں پہچانا، رب کی قدر کو نہیں پہچانا. والارض جميعا قبضته يوم القيامه، قیامت کے دن ساری زمینیں میرے رب کی مٹھی میں جیسے اس کی شان کے لائق ہے. والسماوات مطویات بیمینی، اس کے آسمان دائیں ہاتھ پہ لکھتے ہوئے سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک و برتر ہے ہر اس چیز سے جو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو. کہتا ہے حیران ہوں اس بات پر تم کون ہو کیا ہو، حیران ہوں اس بات پر تم کون ہو کیا ہو، ہاتھ آؤ تو بت، ہاتھ نہ آؤ تو خدا ہو. حیران ہوں اس بات پر تم کون ہو کیا ہو، ہاتھ آؤ تو بت، ہاتھ نہ آؤ تو خدا ہو. مندروالی پارٹی کے بت دیکھے ہیں آپ نے؟ کہتا ہے ہاتھ میں آؤ تو یہ بت مندر میں پوچھے جا رہے ہیں، یہ بت نہیں ہے، یہ تو ہے، ہاتھ آؤ تو بت، ہاتھ نہ آؤ تو خدا ہو. مسجد میں جاتا ہوں خدا ہاتھ میں نہیں آتا، یہاں رحیم کی باتیں ہیں تو یہاں پر بھی تو ہے اور مندر کے اندر جو بت ہے وہ بھی تو ہے. لا مکانی کا نہیں بیرے حال دعویٰ ہے تمہیں، نحن اقرب کا پیغام بھی سنا رکھا ہے، تم گورکھ دھندا ہو. لا مقانی کا بہرحال ہے دعویٰ بھی تمہیں، نحن اقرب کا بھی پیغام سنا رکھا ہے. اس ظالم نے پہلے تو میرے رب کی یہ گستاخی کی کہ اللہ اور بتوں کو ایک ہی چیز قرار دیا. جن ظالموں نے اللہ کے شریک پتھر کی مورتیاں، بے جان مورتیاں جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، اپنی ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکتی، اس کو اور رب کو ایک قرار دیا اور پھر کہا تجھے نامکانی کا دعویٰ ہے. قرآن و حدیث اس دعوے سے خالی ہے. اللہ نے نامکانی کا دعویٰ کہاں کیا ہے؟ کس آیت میں ہے؟ محتاج ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اے میرے مولا جیسے تو لا مکان ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہم مکین ہیں میرے مولا اس میں کوئی شک نہیں. یہ صوفیہ کا گندا عقیدہ ہے. مولانا طارق جمیل صاحب بھی اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ تو لا مکان ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے. نہ یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، نہ مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہے، بلکہ یہ تضاد بیانی اللہ کے کلام میں ثابت کرتا ہے کہ اللہ کبھی تو کہتا ہے میں لا مکان ہوں اور کبھی تو کہتا ہے نحن اقرب، تو بالکل شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، ایک جملہ تیرا کچھ اور ہے، ایک جملہ تیرا اس کے برخلاف ہے۔ نعوذ باللہ، یہ اللہ کو تعلیم دے رہا ہے، یہ اللہ کو بتا رہا ہے، اللہ کی تضاد بیانی اللہ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے۔ رب محمد کی قسم، اس سے بڑا گستاخ تاریخ میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ مالک فرماتا ہے قل اتعلمون اللہ بدینکم، قرآن حکیم کے ایک اور انداز پہ غور کیجئے، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، ہم نے یہ قرآن تجھ پہ اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جائے، الا تذکرة لمن یخشى، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلى، اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ الرحمن على العرش استوى، یہ ظالم کہہ رہا تھا تم نے لا مکانی کا دعویٰ کیا، صوفیہ کہتے ہیں اللہ مگر افسوس قوال اللہ کے عرش کی توہین کس طرح کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ قاری صحیح چشتی قوال کہتا ہے، جنہ گلیاں وچ میرا بابا فرید ٹریا ہے، جن گلیوں میں بابا فرید خواجہ غلام فرید چلے ہیں، جنہ گلیاں وچ میرا بابا فرید ٹریا ہے، عرش پاک نہ آکھاں تے کی آکھاں، جنہ گلیاں وچ میرا بابا فرید ٹریا ہے، عرش پاک نہ آنکھاں تے کی آنکھاں، گلیاں وچ میرا بابا فرید ٹریا، عرش پاک نہ آنکھاں تے کی آنکھاں۔ امیر صابری میں روزے فرید دینوں، لو لاکھ نیا کھاتے کیا کھا، امیر جابری روزے فرید دینو، لو لاکھ نیا کھاتے کیا کھا۔ تو منزل تیری کٹھن ہے، اس سے ذرا نہ ڈر، منزل تیری کٹھن ہے، اس سے ذرا نہ ڈر، قدم قدم پہ یا مرید یا مرید چل، منزل تیری کٹھن ہے، اس سے ذرا نہ ڈر، قدم قدم پہ یا مرید یا مرید۔ میں ان گلیوں کو عرش پاک نہ کہوں تو کیا کہوں، کیونکہ بابا فرید تو وہ اللہ جن گلیوں میں بابا فرید چلتا ہے اس کو وہ عرش مانتے ہیں۔ یہ عرش کی بھی توہین کرنے والے، یہ رب کی بھی گستاخی کرنے والے۔ اللہ اپنے عرش پر ہے، معلوم ہے، ایمان لانا واجب ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا کریدنا بدعت ہے۔ لیکن یہ قوال کیسے کریدتا ہے، چھپتے نہیں ہو، سامنے آتے نہیں ہو تم، جلوہ دکھاتے نہیں ہو تم، دیر و حرم کے جھگڑے مٹاتے نہیں ہو تم، جو اصل بات ہے وہ بتاتے نہیں ہو تم۔ حیران ہوں میرے دل میں سمائے ہو کس طرح، حالانکہ دو جہاں میں سماتے نہیں ہو تم، یہ معبد و حرم یہ کلیسا دیر کیوں، ہر جا ہی ہو تبھی تو بتلاتے نہیں ہو تم، تم ایک گورکھ جھنڈا ہو۔ اور تیرا ملتا نہیں، چھپتے نہیں ہو، سامنے آتے نہیں ہو تم، چھپتے نہیں ہو، سامنے آتے نہیں ہو تم، جلوہ دکھاتے نہیں ہو تم، جلوہ دکھاتے نہیں ہو تم، کہ تو کہاں صلیب کو پوجے ہیں، پوجنے والا صرف تجھے ہی پوج رہا ہے۔ انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے پاس سے عقیدے گھر کے رب کے ذمہ لگانا ان قوالوں کا کام ہے۔ اللہ نہ کسی کے دل میں ہے، یاد کر لیجئے، اللہ کسی کے دل میں نہیں۔ جھوٹ بولتا ہے یہ قوال کہ میرے دل میں سمائے ہو، کس طرح دو جہاں میں سماتے نہیں ہو تم۔ اللہ کسی کے دل میں نہیں سماتا، نہ اللہ کسی میں حلول کرتا ہے، نہ کوئی عبادتیں ریاضتیں کر کر کے فلا فلا ہوتا ہے۔ بتوں کے پجاری، صلیب کے پجاری اللہ کے دشمن ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں۔ کلیسا میں اللہ نہیں ہے، مندر میں اللہ نہیں ہے، معبد میں اللہ نہیں ہے۔ نصرت فتح علی خان کا ایک اور گستاخی کا انداز سنیے، کہتا ہے یہ برائی وہ بھلائی، وہ جنت یہ جہنم، اس الٹ بھیڑ میں کیا رکھا ہے؟ یہ برائی زنا کرنا، برائی نماز پڑھنا، اچھائی، کہتا ہے یہ برائی وہ اچھائی، نماز پڑھو گے جنت میں جاؤ گے، زنا کرو گے جہنم میں جاؤ گے، یہ برائی وہ اچھائی، یہ جنت وہ جہنم، اس الٹ پھیر میں کیا رکھا ہے؟ جرم آدم نے کیا، سزا بیٹوں کو، عدل و انصاف کا معیار بھی کیا رکھا ہے؟ یہ برائی وہ بلائی، یہ جہنم وہ بہشت، اس الٹ پھیر میں فرماؤ تو کیا رکھا ہے؟ جرم آدم نے کیا اور سزا بیٹوں کو، عدل و انصاف کا معیار بھی کیا رکھا ہے؟ دیکھ انسان کو دنیا میں خلافت اپنی ایک تماشا سا زمانے میں بنا رکھا ہے، اپنی پہچان کی خاطر ہے بنایا سب کو، سب کی نظروں سے مگر خود کو چھپا رکھا ہے۔ جرم تو آدم نے کیا تھا، دانا کھا کے، درخت کھا کے، تو نے سزا بچوں کو دی، بچوں کو تو دی، یہ تیرا کیسا عدل و انصاف ہے؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا یسأل عما یفعل، کوئی رب سے پوچھ نہیں سکتا رب تم نے یہ کیوں کیا، وہم یسألون، اللہ جس کو چاہے پوچھ لے تم نے یہ کیوں کیا۔ یہ اللہ پہ اعتراض کرنے والے، یہ اللہ پہ سبحانہ دراز کرنے والے، یہ بلکہ بھی مستحق ہے، یہ مصطفیٰ کے لیے مستحق ہے۔ جب وہ مستی کی منزل پہ پہنچتا ہے کوئی، سنیے الفاظ، جب وہ مستی کی منزل پہ پہنچتا ہے کوئی، بیٹھ کر دل میں انحق کی صدا دیتے ہو، زندگی کتنے ہی مردوں کو عطا کی جس نے، وہ مسیحا صلیبوں پہ سجا دیتے ہو، خود ہی لگواتے ہو، پھر کفر کے فتوے اس پر خود ہی منصور کو سولی پہ چڑھا دیتے ہو۔ کیا جس عیسیٰ نے کتنے مردوں کو زندگی دی، اے اللہ تو نے خود ہی اسی عیسیٰ کو صلیب پہ سجوا دیا اور سزا بیٹوں کو دی، جرم آدم نے کیا، اب صلیب پہ عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکا کر بات کرنا عیسائیوں کو راضی کرنے والی بات ہے، اور قرآن کا انکار والا جملہ ہے، کیونکہ قرآن میں بتاتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی دی، سولی پہ نہیں چڑھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے سیدنا عیسیٰ کو اپنے پاس اٹھا لیا، بلند کر لیا، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، جس نے ہزاروں مردوں کو زندگی دی تھی تو نے اس کو خود ہی صلیب پہ چڑھا دیا۔ اور منصور حلاج زندیق کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے جو الحق کہا تھا تو اس کے اندر تو جا کر بیٹھا تھا، تبھی تو الحق کا جملہ نکلا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صوفیہ کا گمراہ عقیدہ ہے کہ اللہ بندے میں حلول کر جاتا ہے، یہ بندہ ترقی کرتے کرتے فنا فی شیخ، فنا فی رسول، اور پھر آخر میں فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ یہی عقیدہ منصور حلاج کی تعریف کا مولانا طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں، کہتے منصور جے چپ سنی دیتے واقف جڑے کل اسرارا ہوں، مسرور منصور تمام چھپے رازوں کو جان چکا تھا، اس کو سولی پہ چڑھا دیا، سکھ ریت روش منصوری نو ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہاں عاشق ہوویں عشق کماویں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کلے سراراں ہو، سکھریت روش روش منصوری نو ٹھپ رکھن کنز قدوری نو، کیا کہہ رہا ہوں، سکھریت روش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو۔ دنیا والوں تم بھی منصور کے طریقے پہ چلو، منصوری راستے پہ چلو، اور کنز کدوری جو ان کے ہاں دین کی کتابیں ہیں اس کو سیکھنا چھوڑ دو۔ اپنی ہستی بھی وہ ایک روز گما بیٹھتا ہے، اپنے درشن کی لگن جس کو لگا دیتے ہو، کوئی رانجھا جو کبھی کھوج میں نکلے، ہیر رانجھے کے قصے سنے ہیں پاکستانیوں یا نہیں، ہیر رانجھے کی بدکاری کے قصے سنے ہیں، گندی عشق مشوقی کے قصے سنے ہیں، اب آئیے دیکھو یہ قوال رب کو کیسے گالیاں دے رہا ہے. اپنی ہستی بھی وہ ایک روز گواں بیٹھتا ہے, اپنے درشن کی لگن جس کو لگا دیتے ہو. کوئی رانجھا جو کبھی کھوج میں نکلے پھر اسے چھم کے میلے میں رلا دیتے ہو. جستجو تمہاری لے کر جو کیس کوئی اس کو مجنو کسی لیلا کا بنا دیتے ہو. جھوک سسی کے اگر من میں تمہاری جاگے, سسی پنو کے کسے نہیں سنے اس مشوقی کے, کہتا ہے جھوک سسی کے اگر من میں تمہاری جاگے. وہ اپنے عاشق کے پیچھے نہیں بھاگی تھی, وہ تیری آگ لے کر تیری یاد لے کر نکلی تھی. تم اسے تپتے ہوئے تھر میں جلا دیتے ہو. سوہنی گر تم کو میں ہیوال تصور کر لے. سوہنی نے اپنے عاشق کو اس کے ساتھ عشق کیا تھا, اسے رب سمجھ کر کیا تھا. سوہنی گر تم کو میں ہیوال تصور کر لے. اس کو بکھری ہوئی لہروں میں بہا دیتے ہو. خود جو چاہو تو سرے عرش بلا کر محبوب ایک ہی رات میں معراج کرا دیتے ہو. اپنی ہستی بھی وہی کروز گواں بیٹھتا ہے, اپنے درشن کی لگن جس کو لگا دیتے ہو. کوئی رانجھا جو کبھی کھوج میں نکلے تیری, تم اسے جھنگ کے بیلے میں رلا دیتے ہو. جستجولے کے تمہاری جو چلے کیس کوئی, اس کو مجنو کسی لیلا کا بنا دیتے ہو. جو سسی کے اگر من میں تمہاری جاگے, تم اسے تپتے ہوئے تھل میں جلا دیتے ہو. سونی گر تم کو مہین وال تصور کر لے, اس کو بکھری ہوئی لہروں میں بہا دیتے ہو. خود جو چاہو تو سرے عرش بلا کر محبوب, خود جو چاہو تو سرے عرش بلا کر محبوب ایک ہی رات میں معراج کرا دیتے ہو. تم ان سارے بدکار عاشقوں کا ذکر کر کے سسی پنو کا, ہیر رانجھے کا, سوہنی مہیوال کا, اور آخر کے اندر اسی رشتے کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت کو بیان کرتا ہے کہ تو نے ان ساروں کو تو سزا دے دی, کہیں کو کہیں الا دیا, کہیں کو کہیں بہا دیا, اور اپنے محبوب سے جب تیری محبت کا وقت آیا تو اپنے محبوب کو تو نے عرش پہ بلا کر معراج کروا دی. تم ایک گورک جھنڈا ہو. انا باللہ و انا الیہ راجعون. باوضو ہو کر یہ کفر سننے والوں, فجر کی اذان کے بعد بسوں میں یہ کفر کے جملے چلانے والوں, اپنے گھر میں ان قوالوں کی سیلیے سجانے والوں, کل قیامت کے دن تم اللہ کو کس منہ سے پیش ہوگی اللہ کے سامنے کہ تم رب کی توہین کے جملے دنیا کے اندر اپنے گھروں کے اندر اپنی گاڑیوں کے اندر اپنی قریہ اور بستی کے اندر اپنے محلے کے اندر تمہارے پوچھا کرتے تھے اور مواعدوں تمہارے ماتھے پر بل بھی نہیں پڑتا تھا. کہتا ہے جو کہتا ہوں مانا, تمہیں لگتا ہے برا سا. اللہ میں تجھے سیدھی سیدھی سنا رہا ہوں, یہی مطلب ہوا, میں تجھے سیدھی سیدھی سنا رہا ہوں, مجھے پتا تجھے برا لگ رہا ہے. جو کہتا ہوں مانا تمہیں لگتا ہے برا سا, پھر بھی مجھے میرے حال تم سے گلا سا. اللہ تجھے میں بتا رہا ہوں, مجھے پتا ہے تو ناراض ہو رہا ہے, تجھے برا لگ رہا ہے, لیکن میرے اندر گلے شکوے شکایتیں تیرے خلاف اتنے ہیں کہ آج تجھے سننا ہی پڑے گا. چپ چپ رہے دیکھتے تم عرش بری پر تپتے ہوئے کربل میں محمد کا نواسا. کہا جب حسین شہید ہو رہے تھے کربلا میں, اے اللہ تو بھی چپ چاپ بیٹھا دیکھتا رہا کس طرح پلاتا تھا لہو اپنا وفا کو. پھر تین دنوں سے وہ اگرچہ تھا پیاسا, دشمن تو تھا بہر کے دشمن تو تھا بہر دور دشمن, مگر افسوس تم نے بھی فراہم نہ کیا پانی ذرا سا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتا ہے حسین رضی اللہ عنہ ارضا تین دن سے پیاسے تھے اور تم نے اس کو پانی تک نہیں پوچھا. دشمن نے تو پانی بند کیا تھا لیکن تو نے بھی دشمنی کم نہیں کی کہ تو ان دشمنوں کو روک بھی سکتا تھا, ان کو پانی پلا بھی سکتا تھا. ہر ظلم کی توفیق ہے ظالم کی وراثت, مظلوم کے حصے میں تسلی نہ دلاسا. کل تاج سجا رکھا تھا جس شخص کے سر پر, ہے آج اسی شخص کے ہاتھوں میں گاسا. یہ کیا ہے اگر پوچھوں تو کہتے ہو جواباً, اس راز سے ہو سکتا نہیں کوئی شناسا. تم ایک گورک گندا ہو, تم ایک گورک گندا ہو. جو کہتا ہوں مانا تمہیں لگتا ہے برا سا, پھر بھی ہے مجھے تم سے بہرحال گلا سا. چپ چاپ رہے دیکھتے تم عرش بری پر تپتے ہوئے کربل میں محمد کا نواسا. کس طرح پلاتا تھا لہو اپنا وفا کو, خود تین دنوں سے وہ اگرچہ تھا پیاسا. دشمن تو بہر طور تھے دشمن, مگر افسوس تم نے بھی فراہم نہ کیا پانی ذرا سا. ہر ظلم کی توفیق ہے ظالم کی وراثت, مظلوم کے حصے میں تسلی نہ دلاسا. कल ताज सजा देखा था जिस शख्स के सर पर, है आज उसी शख्स के हाथों में ही कासा। ये क्या है अगर पूछूं तो कहते हो जवाबन, ये क्या है अगर पूछूं तो कहते हो जवाबन, इस राज से हो सकता नहीं कोई शनासा तुम इस जालिम कवान ने मेरे अल्लाह को हसन और हुसैन का दुश्मन करार देते हुए कहा कि तू दुश्मनों से भी बड़ा है, दुश्मन तो जुल्म कर रहे थे, तू चुपचाप बैठा देख रहा था और तूने उनकी मदद नहीं की ना उनको पानी पिलाया। कब्रों में सजदे रुकू और तवाब से मना करने वालों की दावत को सुनकर उन पे गुस्ताखी रसूल का फतवा लगाने वालों, उन्हें तौहीन रिसालत के जुर्म में जेलों की सलाखों के पीछे फेंकने वालों, उनके ऊपर कत्ल के फतवे जारी करने वालों, जरा इस जालिम की गुस्ताखी पर भी गौर करो। कहता है किन्नी मुद्रा पाके मथे तिलक लगा के नीमे जाना जो गीद नाल जो की नहीं कोई रूप है राता। किन्नी मुद्रा पाके किन्नी मुद्रा पाके किन्नी मुद्रा पाके मथे तिलक लगा के नीमे जाना जो गीद इस जोगी मेरा जूड़ा खसरा ए जोगी मेरे मन विच वसिया सच आखा मैं कसम पुराने जोगी मेरा दीन माने इस जोगी मैनू कीता रोगी इस जोगी मैनू कीता रोगी इस कानों में मुद्रिया पहन के कानों के अंदर बालियां पहन के माथे पे हिप्पो वाला तिलक लगा के मैंने जोगी के साथ जाना है जिसको मैं जोगी कह रहा हूँ। ये जोगी नहीं किसी रब का रूप है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद ना वो जना गया है ना उसने किसी को जना है, वो तन्हा है यकता है, उसकी कोई औलाद नहीं कोई बीवी नहीं कोई बच्चे नहीं, उसका कोई रूप नहीं इस धरती के ऊपर, ना जोगी उसके रूप में आया ना नबी उसके रूप में आया ना वली उसके रूप में आया। तहर कादरी साहब ये यकीदा अपनी कौम के सामने रखते हैं, कहते हैं मोहम्मद खुदा है ना जाते खुदा से जुदा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना खुदा है ना जाते खुदा से जुदा है। वो कहता क्या है, कहता हेके जड़ा ही हेकू डू आखे वो काफिर ते मुशरिक है कि अल्लाह और मोहम्मद एक है, जो एक कहेगा वो मोमिन है, जो दो कहेगा वो काफिर है। वो चाहता है वाव हटाकर और हटाकर कहता है रहे भी दो मगर दो कहे भी कोई ना। तुम जात खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, अल्लाह ही को मालूम है क्या जानिए क्या। दो भी रहे और दो कहे भी कोई ना, हिक है जेड़ा हिक को डू कर जाने ओ काफिर ते मुशरिक है, ओ काफिर ते मुशरिक। एक सालिम अपने पीर की कब्र पे खड़े होके नारा लगा रहा है, कहता है नारे इलाही या अली, नारे इलाही अल्लाह को पुकारता है जवान में फिर या अली का वादा लगाता है, ये अली को अल्लाह समझने वाले, ये मोहम्मद को अल्लाह समझने वाले, ये जोगियों को रब का रूप करार देने वाले, इनसे बढ़कर जालिम और गुस्ताख कौन हो सकता है। Holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy چاچڑوان مدینہ ڈسے، چاچڑوان مدینہ ڈسے، یہ ہمارے ہاتھ کے اندر کتاب ہے، پیر نور محمد نقشبندی فرماتے ہیں، خواجہ غلام فرید چشتی اپنے دیوار میں لکھتے ہیں، چاچڑوان مدینہ جاتم تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، رنگ بنا بے رنگی آیا کتم روپ تجلّا، ظاہر دے وچ مرشد ہادی باطن دے وچ اللہ۔ یہ خواجہ غلام فرید، یہ بابا فرید، یہ ظاہر میں مرشد ہادی ہے، پیر ہے، حقیقت کے اندر یہ پیر نہیں ہے، اس کے اندر اللہ ہے۔ نازک مکھڑا پیر فریدا سانو دسدا وجہ اللہ، یہ نازک سا چہرہ بابا فرید کا جو نظر آ رہا ہے یہ بابا فرید کا چہرہ نہیں، حقیقت میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ وجہ اللہ ہے، یہ اللہ کا چہرہ۔ بابا بھلے شاہ اپنے کلام کے اندر یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ان کا کلام، کلام بابا بھلے شاہ ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں اور اس کے بارے میں میاں محمد بخش کہتے ہیں، بلے شاہ دی کافی سنتے ٹوٹتا کفر اندر دا، بابا بلے شاہ کی کافی سن لو تو کفر ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ کفر بیان کیا کر رہا ہے، احد احمد وچ فرق نہ کوئی، احد کون ہے، احمد کون ہے، کہتا ہے احد احمد وچ فرق نہ کوئی، ایک رتی بھیت مروڑی دا، بین کی مروڑی کا فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق، وہی احد ہے اور وہی احمد ہے، اور بقول خواجہ غلام فرید احمد فرق نہ کوئی، واحد ذات صفات میں یہ دونوں ایک ہی صفات ہے، اور اس کی تشریح میں لکھتا ہے کہ مرشد رب کا، رب کا روح ہوتا ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ رب غیر وجود ہے اور مرشد مادی وجود میں ہے، لیکن حقیقت کے اندر مرشد اور رب کے اندر کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ صفحہ 294 پر لکھتا ہے، انا احد احد گیت سنایو، پہلے اللہ نے کہا انا احد، احد کا گیت سنایا، پھر انا احمد ہوں، پھر فرمایو، پہلے اللہ نے کہا انا احد میں اکیلا ہوں، پھر کہا نہیں انا احمد میں احمد ہوں، انا عرب بعین بتایو، انا عرب، نبی نے فرمایا انا عرب بغیر عین کے، میں عرب ہوں بغیر عین کے، عرب میں سے عین نکال دو کیا بچے گا، جی رب، کہ انا عرب بعین بتایو، پھر نام رسول دہرایو، پہلے اس نے انا احد کا گیت سنایا، پھر انا احمد کا گیت سنایا، پھر انا عرب بغیر عین کے، اور پھر آخر نے کہا میں رسول ہوں، جو اللہ ہے وہی مصطفیٰ ہے، دونوں میں فرق کوئی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی بابا صاحب کا کلام، اسی بابا بلہ شاہ صاحب کا کلام، جس کا عرس بڑے ذوق و شوق سے سنا بھی جاتا ہے، دیکھا بھی جاتا ہے، جایا بھی جاتا ہے، اللہ کی توہین کرتے ہوئے ایک اور عقیدہ پیش کرتے ہیں، ڈھولا آدمی بن کے آیا، آپے آہو آپے چیتا، آپے مارن دھایا، آپے صاحب آپے بندا، آپے مل دکھایا، ڈھولا آدمی بن کے آیا، چیتا بھی نعوذ باللہ اللہ ہے، ہرن بھی اللہ ہے، شکار بھی اللہ ہے، شکاری بھی اللہ ہے، حقیقت بھی اللہ بندے کے روپ میں اس دنیا میں آیا ہے۔ اے حدیثوں کا گستاخ کہنے والوں، اللہ کی اس سے بڑھ کر گستاخی اور توہین کون کرے گا اور کیا کرے گا، پوری کائنات وہی ہے، وہی کفر کا وحدت الوجود کا عقیدہ، چیتا بھی وہی، ہرن بھی وہی، شکار بھی وہی اور شکاری بھی وہی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بزرگ ہیں خواجہ غلام فرید چشتی، ان کا مزار کوٹ مٹھن میرا غازی خاں میں ہے، ان کی کتاب ہے فوائد فریدیہ، اس کتاب کے بارے میں بریلوی عالم محمد حسن عین رضوی اپنی کتاب برق آسمانی بالفتنہ شیطانی صفحہ 98 پر تصنیف کرتے ہیں کہ فوائد فریدیہ خواجہ غلام فرید کی تصنیف ہے۔ پیر نصیر الدین گولڈوی بھی لکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی زبان ترجمان حق تھی، اور مشہور بریلوی عالم علامہ عبدالحکیم شرف قادری تذکرہ اقابر اہل سنت صفحہ 323 پر لکھتے ہیں، خواجہ غلام فرید کی کتاب فوائد فریدیہ مسلک توحید اور اعتقادی مسائل پر بہترین کتاب ہے، اور جب ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کی کتابوں کا نام ذکر کرتے ہیں، ان میں پہلی کتاب فوائد فریدیہ ہے، ان تمام حوالوں سے ثابت ہوا کہ یہ کتاب فوائد فریدیہ کی زیارت کرنے محروم نہ رہے، یہ کتاب فوائد فریدیہ، یہ جناب بابا جی کی کتاب ہے، آئیے دیکھیے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہوتا ہے۔ صفحہ 83 پر لکھتے ہیں کہ ایک شخص خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور کہا حضرت مجھے اپنا مرید بنا لو، خواجہ صاحب نے فرمایا پڑھ پڑھ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کبھی تمہاری قلم اس پر بھی اٹھی، کبھی زبانیں اس پہ بھی دراز ہوئی، اہل توحید کو گستاخ رسول کہنے والوں، آج تک کسی اہل حدیث نے یہ جملے کہوائے یا کہے، بابا جی مرید بنا لو، کہا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ تذکرہ غوثیہ کتاب ہے غوث علی شاہ قلندر قادری کی، اس میں لکھتے ہیں کہ ایک مرید آیا، دو مرید اکٹھے آئے، اس نے کہا جی پیر جی مجھے مرید بنا لو، اس نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. پیر نے بھی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. مرید نے کہا پیر جی تسی کیوں پڑھیا, تو کیوں پڑھیا؟ کہا میں نے تو اس لیے پڑھا جاہل کے سامنے مرید بننے آ گیا. پیر نے کہا میں نے اس لیے پڑھا بے وقوف کے سامنے باس کی بات کہہ دی. دوسرے سے کہا پوچھو جا آج تو آ گیا ہے. دوسرے کو کہا تو پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اس نے کہا حضرت میں تو کچھ اور سمجھ کے آیا تھا, کچھ اور سوچ کے آیا تھا, آپ تو فرے ہی گر پڑے, صرف رسالت پہ قناعت کر لی. رسالت کے بعد کون سا سٹیپ ہے؟ کہ میں تو کچھ رب ماننے کے لیے آیا تھا, تھوڑے بھی راضی ہو گئے ہیں, قناعت کر لی رسالت پہ. اس کو تھپکی دے کر کہا بیٹھ جاؤ شاباش, ہم تجھے تعلیم کریں گے. اسی کتاب کا صفحہ نمبر 76 ہے, 76 پہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت منصور حسین بن منصور سے کہا کہ میں نے سنا ہے اے منصور حلاج آپ نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا. خواجہ غلام فرید صاحب کی کتاب ایک ایک حوالے کا اہل حدیثوں کا یہ ادنا سا خادم ذمہ دار ہے, ایک ایک کتاب اور ایک ایک حوالے کا میں ذمہ دار ہوں, اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی. جتنے حوالے دیے میرے ہاتھ میں وہ کتابیں ہیں. کہتا ہے منصور حلاج تم نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے, افسوس تجھ پہ, تو نے میری عزت کتنی کم کر دی, میں نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہے. ہم اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے, ہم لوگوں کی گردنوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کر کے انسانوں کے رب کی غلامی کی طرف بلانے والے, ہم پیشانیوں کو قبروں میں سے اٹھا کر اللہ کے سامنے جھکانے کی دعوت دینے والے, اس جرم میں اہل حدیث کو گستاخ کہا جاتا ہے. اس سے بڑا گستاخ کون ہے جس کو کہا گیا میں نے سنا ہے تو نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا. اس نے کہا افسوس تو نے تو میری عزت بھی کم کر دی, میں نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 78 پہ ابو الحسن خلقانی کا جملہ سنیے, اپنے دلوں کو تھامیے, اور جو اہل توحید کو گستاخی کا تانا دے ان کے سامنے یہ حوالے حیا کیجیے. ابو الحسن خلقانی کہتا ہے نقل کفر کفر نہ باشے, نعوذ باللہ من ذلك. صبح سویرے اللہ تعالی نے میرے ساتھ کشتی کی اور ہمیں بچھاڑ دیا کیونکہ میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑا کفر, اس سے بڑا جرم, اس سے بڑا ظلم, اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہا رب سے میری کشتی ہوئی, اللہ نے مجھے ہرا دیا, اور ہرانے کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ سے 2 سال چھوٹا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. 87 پر حضرت احمد غزالی نے فرمایا کہ سنت جو تم سنت پڑھتے ہو اس کی شان کیا ہے, سنت رسول ہونے کا نام ہے, فرض خدا بن جانے کا نام ہے. جو فرض ادا کرے وہ انسان نہیں رہتا, وہ خدا بن جاتا ہے. 87 پہ سعد الدین نے فرمایا یہ کونوں مکان جو کچھ اس دنیا میں ہے میری 2 انگلیوں کی قدرت کے قبضے میں ہے. امام الانبیاء نے اپنے رب کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا تھا اے انسانوں تمہارے دل اللہ کی انگلی کے انگلیوں کے درمیان ہے, جیسے چلتا ہے پھیر دیتا ہے. اور پھر ہم سے دعا کرتے تھے اللہ میرے دل کو اپنی عبادت اور اپنی اطاعت پہ پھیرنا. اور یہ ظالم کہہ رہا ہے کہ نہیں, پوری کائنات یہ پیر اعلان کر رہا ہے, غلام فرید لکھ رہا ہے کہ پوری کائنات میری 2 انگلیوں کی قدرت کے درمیان ہے. اور یہ بھی فرمایا حقیقی مشرک تو خود خدا ہے, کیونکہ ابن عربی نے یہی تعلیم دی. فصوص الحکم کے اندر ابن عربی لکھتا ہے جو خالق اور مخلوق کو 2 کہے وہ مشرک ہے, جو 1 کہے وہ مواد ہے. اسی طرح یہ حضرات اللہ کے عرش کی توہین کرتے ہوئے اور بیت اللہ کی توہین کرتے ہوئے ہدایت کے بخشش کتاب ہے امام اہل سنت جو حقیقت میں امام اہل بدعت ہے احمد رضا بریلوی صاحب کی, اس کا صفحہ نمبر 27 ہے اور اس میں شعر لکھتا ہے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا. مجرا سمجھتے ہو ناچ گانے کی محفل, ڈانس کی محفل ہے. کہا جب آپ کی آمد تھی تو بیت اللہ نے بھی مجرا کیا, مجرے کو جھکا, جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ, گرے تھے سجدے میں بزم و بالا. اے نبی تیری پیدائش پر تو اللہ کے عرش نے بھی مجرا کیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح اپنی پیری فقیری کو پکا کرنے کے لیے ان قبر پرستوں نے کیا کچھ کروایا, یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ایک ظالم کی کتاب ہے. وہ کہتا ہے حضرت قبلہ عالم عربی یہ بڑے بزرگ تھے, ان کی شان کیا تھی, ان کی شان جس طرح ایک نبی صاحب نسب ہوتا ہے آپ بھی نبی کی طرح ہی مقبوض کیے گئے. مرید پکے رکھنے کے لیے پٹی پڑھائی جاتی ہے نا, ملا شیخ الف شیخ شیخان, جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے. بندہ سوچتا ہے کہ باقی اگر میرا کوئی شیطان ہوگا تو بڑے خسارے والی بات ہے. وہ شیطان کو چھوڑ کے نوری بوری کو پکڑ لیتا ہے, وہ لسوڑی شاہ کو پکڑ لیتا ہے, وہ کھسوڑی شاہ کو پکڑ لیتا ہے, وہ کامرانی سرکار سے مگر ٹوٹ پہنتا ہے. اور اس پیری فقیری کے دھندے کو پکا کرنے کے لیے جس طرح نبوت کے ڈاکے ڈال رہے ختم نبوت کا جھوٹا اعلان کرنے والے, کہ جس طرح ایک نبی صاحب مذہب آتا ہے, ہمارے یہ پیر صاحب بھی صاحب مذہب ہیں. اور ان کے مریدوں کی محبت کیسی ہے ذرا سنیے. کا حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے, ہمارے حضرت کے جتنے مریدین تھے وہ حضرت کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ کلمہ طیبہ محمد رسول اللہ میں صرف شیخ کے ڈر کی وجہ سے کہتے تھے محمد رسول اللہ, وگرنہ ان کا جی چاہتا تھا کہ کلمے میں اپنے شیخ کا نام لے لیں. اپنے مریدوں کو اپنا کلمہ پڑھانے والوں اور پھر بھی گستاخ نہ بننے والوں, علیحدہ ایک رسالہ ہے, اس کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب کے مرید کا قصہ موجود ہے. خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ, اور کہنا کیا چاہیے تھا محمد رسول اللہ, لیکن میں وہاں پر میری زبان سے محمد رسول اللہ نہیں نکلتا, اشرف علی رسول اللہ نکلتا. میری نیند ختم ہوگی, بڑبڑا کے اٹھ بیٹھا, اور اٹھنے کے بعد پھر میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. اب درود شریف پڑھ رہا ہوں, کہتا ہے نیند نہیں ہے, خواب نہیں ہے, جاگا ہوا ہوں, حقیقت میں بیٹھا ہوں اور کہہ رہا ہوں اللہم صل علی نبینا مولانا اشرف علی. اب یہ خط بنا کر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو بھیجتا ہے کہ تھانوی صاحب خواب کے اندر میں نے یہ کلمہ پڑھا اور خواب ختم ہوا, بیداری کے اندر میں نے جاگ کر درود شریف پڑھنے لگا, نہ کلمے میں نبی کا نام آیا نہ درود شریف میں نبی کا نام آیا, وہاں بھی میری زبان سے اشرف علی کا نام نکلا. پیر صاحب کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ توبہ کر, دوبارہ مسلمان, دوبارہ کلمہ پڑھ, ایمان کی تجدید کر, تو کفر کر بیٹھا ہے. کہن جواب میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ تو جس کے پیچھے چلا ہے وہ متبع سنت ہے, میں نبی دے مگر تو میرے مگر, جتنے مرضی کلمے پڑھنا پڑھی, یا تو پکا مسلمان ہے, مستحق نہیں ہو سکتا. اہل حدیث اگر یہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں, بشر ہیں, انسان ہیں, انسان ہونے کے ناطے وہ انسان ہے, انسانی معاملات ان کے ساتھ ہے, ان کی اولادیں تھی, ان کی بیویاں تھی, ان کے ماں باپ تھے, ان کے چچا تھے, ان کی پھوپھیاں تھی, یہ سارے رشتے ان کے ساتھ تھے, انہیں بخار ہوا تھا, انہیں وہ بھول جایا کرتے تھے, چار رکعت کی بجائے نبی علیہ السلام نے دو رکعت پڑھ کے سلام بھیج دیا تھا, اور صحابی کے یاد کروانے پر پھر دو رکعت پڑھنے کے بعد کہا میں تمہارے جیسا انسان ہوں, بھول جاتا ہوں, جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دینا, جب یہ توحید کی باتیں کی جائے تو کہا جاتا ہے یہ مستحق رسول ہے, یہ نبی کو بشر کہنے والا واجب القتل ہے, اور تمہارے پیروں کی کوئی حالت نہیں کہ اس کے مرید حضرت کے ڈر کی وجہ سے رسول اللہ کلمے میں لیتے تھے, مگر نہ ان کا جی چاہتا تھا کہ وہ اپنے کلمے میں اپنے اسی پیر کا نام لے لیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ہمارے ہاتھ میں حضرت صاحب کی کتاب اعلی حضرت اعلی سیرت, اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کی مکمل سوانح حیات, تالیف ہے محمد رضا قادری صاحب کی, اس کا صفحہ نمبر 134. ذرا سنیے, حاجی کفایت اللہ کہتے ہیں اعلی حضرت بنارس تشریف لے گئے, دوپہر کو جہاں دعوت تھی واپس آ رہے ٹانگے میں بیٹھے ہوئے تھے, ٹانگے پاس کہنے کہ فلانے مندر کے سامنے سے گزرنا. کہا مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اعلیٰ حضرت تو بنارس کے بھی آئے نہیں, انہیں گلیوں کا کیا پتا, مندروں کا کیا پتا. کرے ہر ٹانگے والا وہاں مندر کے پاس سے گزرا تو اچانک کیا دیکھا, ایک سادھو, کس کو, شیخ کو کہتے ہیں, عالم کو کہتے ہیں, حافظ قرآن کو کہتے ہیں, مسجد کے امام کو کہتے ہیں, خطیب صاحب کو کہتے ہیں, حج پڑھانے والے کو کہتے ہیں, سمجھتے ہو نا, سادھو. ایک سادھو نکلا اور ٹانگے کی طرف دوڑا, آپ نے ٹانگا رکوا دیا, اس نے اعلیٰ حضرت کو ادب سے سلام کیا, کان میں کچھ باتیں کی جو میری سمجھ سے باہر تھی, پھر سادھو مندر میں چلا گیا, ٹانگا چل پڑا, میں نے عرض کی حضور یہ کون تھا نبی کو بشر کہنے کی وجہ سے اہل توحید کو گستاخ کہنے والو, اعلیٰ حضرت کے جملے سننا, میں نے پوچھا حضرت یہ کون تھا, کہا ابدال وقت تھا. سنا نا غوث کی تو ابدال, شام کے ابدال آپ کو بھولے نہیں ہوں گے, ایک ابدال مرتا ہے دوسرے کو ترقی کر کے ابدال بنا دیا جاتا ہے, کہا یہ ابدال وقت تھا. میں نے کہا حضرت ابدال وقت تو مسجد میں ہونا چاہیے, تو مندر میں تھا. کہا آم کھائیے پتے نہ گریے, راز دیا گلنا نے کیوں پردہ چپتا ہے, آم کھاؤ پیڑ کیوں گنتے ہو, یہ ہندوؤں کے مندروں میں بیٹھے ہوئے سادھوؤں کا اور اس کے باوجود یہ اعلیٰ حضرت ہے، اس کے باوجود ان کے اوپر گستاخی کی بات نہیں آتی، اس کے باوجود کہ دین و ملت کی تنقید کرنے والے ہیں. 176 صفحے پر کہتے ہیں کہ ہندو آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کی میں مدت سے بیمار ہوں، جسمانی حکیم اور ڈاکٹروں نے علاج کر دیا، آپ کو روحانی طبیب سمجھ کر حاضر ہوا ہوں، سرکار دم کر دے، دعا فرمائے یا منتر جنتر دے دیں. ہندو کیا کہہ رہے ہیں، کیا دے دیں؟ تعویذ دینا ہے اپنی برادری کا وہ دے دو، وہ نہیں آتا ہماری برادری کا منتر ہی دے دو، تو منتر جنتر دے دو. حضرت سید میرا رحمت اللہ نے مسکراتے فرمایا میں تمہارے منہ میں تھوک دیتا ہوں، پرماتما شفا دے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح واضح کفر کے باوجود اس باطل عقیدے کو بھی اسلامی مان کر ان کے سادھووں کو بھی اللہ کا ولی ماننے کے باوجود تمہارے پر گستاخی کا فتویٰ نہیں لگتا. حضرت خواجہ غلام فرید، بس یہ آخری مبارک لوڑیں گے انشاءاللہ اس کے بعد. حضرت خواجہ غلام فرید صاحب ان کی یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں ہندو کے مذہب کا ذکر ہونے لگا، آپ نے فرمایا ہنوت کا مذہب قدیم ہے اور یہ مذہب آدم علیہ السلام کا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. ہندو مذہب قدیم ہے، ابتدائی ہے اور یہ آدم علیہ السلام کا مذہب ہے. ہندو مذہب میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے پتھروں کی، کیا اس کو برا نہ کہو، بلکہ یہ بھی اللہ کا پرانی اتاری ہوئی شریعت ہے، اور پہلی آدم علیہ السلام کا جو مذہب تھا وہ یہی مذہب ہے. اسی طرح خیر اللہ کو پکارتے پکارتے ان ظالموں نے کس طرح اللہ کے برابر قرار دے دیا، کس طرح اللہ کا شریک اور ساتھی اور ساجی بنا دیا. یہ ہمارے ہاتھ میں مناقب شیخ عبد القادر صاحب کی کتاب ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوا، عبد القادر جو بھی تیری زیارت کے لیے آئے گا، جو بھی تیری زیارت کے لیے جمعے کے دن آئے گا وہ ولی کامل اور مقرب بن جائے گا. سنا نہیں آپ نے پاکستان کے پیروں کی کرامت، پیر صاحب نماز پڑھاتے اس نے دائیں طرف پھیرا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ، ادھر جتنے بیٹھے تھے سب قرآن کے حافظ ہو گئے، ادھر کا السلام علیکم و رحمۃ اللہ سارے نادرہ پڑھنے والے ہو گئے. میں یہی بد نصیب سن سجے پاس کرو جاتے قرآن کے حافظ بن جاتے. جو جمعے کے دن صرف تیری زیارت کر لے وہ ولی کامل ہو جائے گا، تو مٹی پہ نگاہ دوڑا دے تو مٹی سونا ہو جائے گی. پھر عبد القادر جیلانی نے کہا اللہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے فرشتے عبد القادر بھی اتر رہے ہیں، مرزائیوں کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ اگر وہ کہے مرزا غلام احمد قادیانی کہ مجھ پہ بھی فرشتے اترتے ہیں. مرزا صاحب لکھتے ہیں جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو ایک فرشتہ اس کا نام تھا ڈی جی وہ آ کے پیسے لے جاتا. میں نے کہا بھائی عربی زبان میں ٹے نہیں ہے، علماء موجود ہیں عربی زبان میں ٹے، میرا ٹیکی ٹیکی اندازی برطانیہ کا فرشتہ لگتا ہے. اس کو کافر کہتے ہو کہ اس نے نبوت کا اعلان کیا؟ یہ پیر عبد القادر جیلانی کے بارے میں تمہاری کتاب، تمہارا شیخ، تمہارا رائٹر لکھ رہا ہے کہ اللہ نے اسے کہا تو اس پہ فرشتے آئے، پھر ختم نبوت کا اعلان کہاں پہ چلا گیا؟ اللہ کو کہا پیر جیلانی نے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، کوئی ایسی چیز عطا فرماؤ جو اس سے اعلیٰ ہو، میرے وصال کے بعد ہی باقی رہے، لوگوں کو دنیا آخرت میں نفع ہو. بس آواز آئی اے عبد القادر جیلانی تیرے ناموں کا ثواب، تیرے ناموں کی تاثیر میں نے اپنے ناموں کے برابر کر دی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو تیرے نام کو لے گا وہ میرے نام کو لے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آخری حوالہ ذرا دلوں کو تھامنا، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھنتے رات سر دستانہ یہ رسوائی آتا. آج اہل توحید کے خلاف، اہل حدیثوں کے خلاف مشین کی چلی ہوئی ہے یہ گستاخ ہے، یہ واجب قتل ہے. اور چاہے عوام اپنے پیروں فقیروں مولویوں ملاؤں کے پیچھے لگ کر کبھی کسی اہل توحید کو شہید کر دیتی ہے اور کبھی کسی اہل توحید کو، ہم اس عوام سے بھی خطاب کرتے ہیں اللہ کے لیے پہلے اپنے گھر میں تو جھانک کر دیکھ لو. اہل توحید اللہ کو ماننے والے، رسولوں کو ماننے والے، سچے ولیوں کی عزت کرنے والے یہ گستاخی نہیں کر سکتے. گستاخی تو تمہارے بڑوں نے کی ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں فتاوی رضویہ جلد 1، رائٹر ہے احمد رضا خان صاحب بریلوی، شائع کیا ہے دارالعلوم انشدیہ، مکتبہ رضویہ، آرام باغ روڈ، کراچی، پاکستان میں. اس میں وہ اللہ کو گالی دیتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، کلیجوں کو تھامیے گا، اور پھر اندھیری چاند مت ہے. کہتا ہے وہاں بھی ایسے کو خدا کہتے. کیوں جی؟ اللہ سب کا ایک ہی ہے نا. وہابیوں کا بھی وہی ہے, جیمندیوں کا بھی وہی ہے, فریلیوں کا بھی وہی ہے, سنیوں کا بھی وہی ہے. اللہ تو ایک ہی, اللہ تو دو نہیں. لیکن یہ اللہ کی توہین کرتے تھے. کیسے گالیاں دیتا ہے؟ صفحہ 745. کہتا ہے وہاں بھی ایسے کو خدا کہتے ہیں جس کو بہکنا, بھولنا, سونا, اونگنا, غافل رہنا, ظالم ہونا, مر جانا سب کچھ ممکن ہے. کھانا پینا, پیشاب کرنا, پخانا پھرنا, ناچنا, تھرکنا, نٹ کی طرح کھیلنا, عورتوں سے جمع کرنا, لواطہ جیسی خبیص بے حیائی کا مرتکب ہونا, مخنث کی طرح خود مفعول بننا, کوئی خباثت اس کی شان کے خلاف نہیں, وہ کھانے کا منہ بھرنے کا پیٹ, مرد و زن دونوں کی علامتیں بھی فیل رکھتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس ظالم نے میرے اللہ پر رچ کے گالیاں دی ہیں, اس ظالم نے میرے اللہ کی رچ کے توہین کی ہے. رب محمد کی قسم, یہ ظالم یہود و نصارہ کے ظلم سے آگے بڑھ گیا. یہودیوں کو صرف یہ کہا تھا کہ اللہ کا ہاتھ, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اور اس ظالم نے تو اس سے قدم بڑھا کر اللہ کے بارے میں وہ بکواس کی ہے. اے لوگو, اے لوگو, ابو بکر صدیق کی غیرت کو دوبارہ اپنے دلوں میں پیدا کرو. مدینے کی ایک بستی سے گزر رہے, ایک یہودیوں کے محلے سے گزر رہے, یہودی عالم ان کو واعظ کر رہا. آپ نے کہا تو اللہ سے ڈر جا, تو جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول, اللہ کی طرف سے بھیجے گئے, تو اللہ پر, اس کے رسول پر ایمان لے آ. وہ کہنے لگا میں اس پر ایمان لاؤں, اس اللہ کو مانوں جو اللہ فقیر ہے اور ہم سے صدقات وصول کا پاسدار مانتا ہے. اس نے قرآن کی آیت پہ طنز کیا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے. صدیق اکبر سے اپنے رب کی, اپنے مولا کی, اپنے میرے رب کو یہ گالی دی, یہ جملے کہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. وہ انکاری ہو گیا. اس کے پیچھے یہودی بھی ساتھ مل گئے. کوئی ثبوت کے طور پہ بندہ ساتھ نہیں ہے گواہی دینے والا, دھرتی پہ کوئی موجود نہیں ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گواہی دے. لیکن جب خیرت توحید میں انسان کھڑا ہوتا ہے, رب اپنے واحد بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑا کرتا. آسمان والے نے وحی اتاری اور فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, اللہ نے ان لوگوں کی بات خوب سن لی ہے جنہوں نے کہا اللہ فقیر اور ہم غنی ہے. یہ ظالم یہود و نصارہ سے بڑھ کر اللہ کی توہین کرنے والے اور گستاخی کرنے والے. یاد کر لیجیے صحیح بخاری کی یہ روایت, امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان, بہر صورت تم پہلی امتوں کی پیروی کرو گے, ایسے ان کے ساتھ برابر ہو جاؤ گے جیسے تیر تیر سے, یہاں تک کہ اگر وہ کسی جانور کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی وہاں پر داخل ہوں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس سے مراد, سات امتوں سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں؟ آپ نے فرمایا تو اور کون ہے؟ اے لوگو, جس کو اللہ سے محبت ہے, جس کو اس کے رسول سے محبت ہے, جس کو اولیاء سے سچی محبت ہے, اس دعوت توحید کو اپنے سینے سے لگاؤ. ان کے گستاخ کہنے کے جملوں کو سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دو. اس کا غم نہ کرو, ان تانوں کو بڑا نہ سمجھو, بلکہ اللہ کی توحید کے لیے جیو, اللہ کی توحید کے لیے مرو. خوش نصیب ہے وہ, خوش نصیب ہے وہ جس کو اللہ کی توحید کے لیے تکلیف آئے, خوش نصیب ہے وہ جو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کا مقام پا جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھے, ایمان پر رکھے, اسلام پہ رکھے, توحید پہ رکھے, جب موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہو, توحید کا واسا لگا رکھے ہو اور جامع شہادت نوش کر کے مالک دربار کی طرف بلائے جائیں. اقول قولی ہذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین.